أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. سورة النور مقصد سورة دفع د فحشا په څلورو قوانینو او اوو مبادیو سره دفع د بې حیائی الله کوي په څلورو قوانینو او اوو آدابو سره په څلورو قوانینو او اوو آدابو سره رواندی آیاتونو کی سلور قوانین اغا اختتام ترسیدنی دی. سلور قوانین چکل اختتام ترسیدل دایت نمبر یول سمنا اللہ واقید افق شوروکڑا افقوی لکی گی اغا توفانی دروغتا چه بائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی دا مدینی منافقان و بدنام لگولی وا دا غی صفائی اللہ ذکر کرا او اوہ تنبیحات اللہ ورکول مومنانو تا روان دے پینز تنبیحات اغا ذکر شوی دی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا زجر الله ورکئی او خلق تا چاغی د بے حیائی پرچار کئی خپل به یو کار د بے حیائی او کی او بیا په مومنانو کې د دغه بے حیائی خورول بکئی پرچار بکئی نو الله وی دوی له عذاب دے بند کړه وکړه په دنیا کې هم په آخرت کې هم نو زجر الله ورکئی رټنه الله ورکئی. الله رب العزت فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يقينا هغه کسان يحبون چې خوخی دوی ان تشيع الفاحشه چې خوره دي شي بے حیائی في الذين امنوا پاغه کسانو کې چې ایمان روړي لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دوی دا پارا عذاب درناک بی پا دنیا و آخرت کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون او اللہ پویگی وانتم لا تعلمون او تاسن پویگی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يقينا حق گسان چې خوخی دی ان تشيع الفاحشه چې خوره دي شي بے حیائی في الذين امنوا په مؤمنانو کې پاغ گسانو کې چې ایمان روړې دے فلم بوګوري پا سباب خلقو تاوی یرا پلانکی فلم خود نه دے کتلے او تینا او سړیا اسړیا پکې غیرو پکې خلک چته یو دې زما کې لرا بغي او س عجيبه فلم دې کنه مړ ماړو دا چې کتره نه دې چرته دا دې دا خبره سره پاره کئ چې دې بل تن کې هم شوق پیدا شي جزان لیوالي او یو سی وی ګور نہ دیر دی خبری سر مین کئی چی بے حیائی دی خورش الگ اپلان کی خانان ڈرامہ خودے نہ دا قتلے نوے ڈرامہ چی راغے نہ نمی دا قتلے وہ سڑیا ہو گو رکنا سمر ڈرامی چی دی قتلی اگر ٹوڑی بدن ایریش اوہی نمڑا اوہی ہو کنا بس اگر لانشی ہو گوری دگرنگی نور نور دان سے ڈیر کارو ندی الگ پلان کی خانہ کیبل خود نہ دے لگو لے نہ میں دے لگو لے مڑا سڑیو ماں کو بے گاؤ لگو لو سڑے ارزان سسٹم دے بالکل فری دے یو قسم لا تار بر لاغی در کی مینٹیننسر سے اگوی کئی او تو بیا درے سو میاں جمع کے مخ کے دو سو سمرے او گڈیر نڈیر سلور سو جمع کے من 75-76 چینلی چی کم چینل دے خواخی انگلیش پختو انکو عربی چی کم یو دے خواخی او این امر دا خوز عجیب شن دا ڈش نم خوشی دے وہ سڑیا ڈش لخو بخی جو ٹکے نا ٹکے بے او دا خو بس تیار شیر تار راغلے دے او پیو تار کی سسٹم دے بس رکو ایت سشو نمبر دا سرشتا دا سڑی وہ یا وہی دا تار بسنگ دو لگو غوز بوتا ٹیلیفونو کو انتا شی الفاحشتو فی اللذین آمن دے دا خوخی چی پا مومنانو کی بے حیائی خورش یا ساتا چاچے دے یو نیکے بنیاد کی غستو دا ترمرگ پوری دا دپا کی صدا دا مرگ نبادم کسوک دا نیکی کئی نا دا تبے فائدہ رسی گی صدق جاریہ چھو تاوئی او کا چاند یو بدے بنیاد کی غستو چاند یو بدے او دیو گناہ بنیاد کی غستو یا سادت جو سمر خلقی کئی کستا پا جن دی کئی او کستا دا مرگ نا پسی کئی یا سادتا تب عذاب ملاوی گی او یو انلیمیٹڈ سزا دا اس تصور نشت دا ختمی دو ترسوی چی خلق کئی تا تب گناہ ملاوی گی خبر ہو نہ پوئے پلار دخپل بچو تربیت پہ صحیح طریقہ باندھو کو اس کا بچی نیک اعمال کئی یا ساتھ پلار و سرومی صدار او کا پلار و مور د بچی صحیح تربیت ہو نہ کو اک بچی غلط کار کئی گناہ کئی ظلم و زیادتی کئی حلال و حرام کی تمیز نہ کئی فرق نہ کئی یا ساتھ دا پلار و مور و سرومی صدار دی سکت خپل بچی پا صحیح طریقے سر تربیت نہ دیکھڑے داول وئی چی یقیناً مڑی تا سزا ورکولے شی ان المیتا لیعذبو ببکائی اہلہ یقیناً مڑی تا سزا ورکولے شی داغد رشتہ دارانو پا جڑا باندے او پا چکو سرو باندے داولے او سڑے کو مڑ دے غریب سے خبر دے چی ماں پتے خلق جاڑی ہو کن جاڑی او خلق وہ پسے جاڑی ہو سینے دربی ہو گریوانو نشلی ہو مخ پسا پیڑو باندے وہی نبی رہ سرام فرمائی مڑے وہ سر پجی گناہ کی شریک دے داولے زکا چی مڑی اول رد نو کڑے مڑی دا پکارو چی دا ویلے وے مخ کی دا وسیعت کڑے وے چی دے بیمار شوے وے یا اسے ناس وے دا مسئلے بیان کڑے وے چی بچو وہ ما پسی بزما د مرگ نہ پس نہ جاڑے چغی سورے بن نو ہے دگرنگے د جمیش پہ درے میں سلویختے کلیزے دا شین بن کوے ا شریعت چ رقم کار اجازت ور کڑے دے چ درے ور دو کے دن دن خیرات مکوا د درے ور زن روستو اوکا درے ور دی پس اوکا اورز ولا مخاس کوا چہرہ دے جمعہ دو دے سلویختی دو دے کلیزہ دا چکل دل اللہ وز در کو اوکو بس خیران تو او خیران صرف دانا چی دیگو نہ چھڑوں کا خیران صرف دینم نہ دے زمون پختنوں کے عجیب مسئلہ دا پختانه وی خیرات دی ته وی چې دیګونه چړاو کو غوخه پکې وانچو چرګان پکې وانچو خلکو له روټه ورک هغه وی خیرات د دینوم دی وسړیت زم داړو د سره په خلکو کوما اړو خړې پېما ار یو چلو دینو پوزله پوزره سي را ګونجي کی سوګو مړه مونږ ته په کې ته شډو کی سوګو مړه مونږ ته په کې چیمړې سوګو مړه د دسي اوچي ولا پخکړې سوګو مړه دسي غوړی په کې چورو جو سسېدل دا دا غوړی وي سو دسي پخې دلا پکم خر پخکړې سوګو چڼې کله کوا سوګو اوس کې بیکار وا سوګو کانیو په کې زم د سرارو په خلکو خوراک پکار نه دغه پیسې راواله جمعات کې ورک پکی په والا دغه رنګې د موز د پاره چټیانې په واخلا بمبي خرابې دی هغه بدلې کا دغه رنګې خوا ته گاون کې دی یو غریب دی هغه له ورکا چانه به میډر وړي چانه به چا کر بوړنی چا کر بچینی نی غړی بنی ګړه بنی اغه دی ورک خو زمون خره کوی چې نا دیګونه منی چړاو کړي نه داړو د سره خیرات دین خلک بوی چو ګورم پلارې تش کو تک په خبرو کې خف کو وسړی خلک چار سو وی وی با تخپل معاملې دا الله سره برابر ساته چې کم اس کم ستاو دا الله په منځ کې چې کوم حساب او کتاب دی چې په دې کې هو فرق نه کړه ته دغه حساب صفا ساته کلیر ساته نور که خلک هر سو وی وی با سړی خپل کار بک دخل کو خلی چا باندې کړی ها خلک خلی چا باندې کړی د خلکو خلی څوک نشي بندولې خلک به خپل کار کوي پښتانه وی وی هر څوک وی سړی هر څوک نشي خوشحالولې هر څوک نه خوشحالېږي که یو خوشحالې نو بل به خپه کېږي که بل خوشحالې بل به خپه کېږي نو ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا نو دې دا وی چې بے حیايي به څنګه خورې شي په چا کې په مؤمنانو کې ننی مو دا قسمه قسم شیزونه راویستی دا فیسبوک ته نو دا انټرنیټ ته نو دا ټویټر دی نو دا یو شی دی نو دا بل شی دی دیو ته راویستی سره پارا چې د مسلمانانو کم نوجوانان طبقه دا چې دا گمراش دا زریدش اغی خوسم دا غواړي او په دې کې باقاعده لګیا دي دا کوششونه کوي کله یو سیستم روباسي او کله بل سیستم روباسي موبایل یې پکې میموري کاډي الګه دا څومره دی وي دا 32 جی بی دا څومره دی دا وي 64 جی بی دی نو په 64 جی بی کې څومره مثال 64 فلمونه پکې راغله نن سبا غنیش د جلان جو سلیما تو کې نه په هر یو تن له په جیب کې سلیما ور کړی پرګې په خبرو کې نه پوي هغه لګیا دې من نه مونشتنه او دشتنه قران شته نه درشته اسم نشته او بس لگیا دے نا چا غش پاور دا شے مخت نیولی دا چا نا دے با داغی نا ست تحزی بیزده کی دے با داغی نا دے با ست معاشری یو خف فرد او یو خر رکن جوڑش جوڑ بش آغی لگیا دی پا دی کوشش کے چا پا مومنانو کے بے حیائی خورشی او کل چے او لوی مجاهد تیر شوی دی نو می زماره زین نو اوسوت زړه کی مرضی او بخله ناراضی هغه وی کله چې یو قوم له ته شکست ورکول غواړي چې دا قوم دی له شکست ورکما نو ته دا غی په نوجوانانو کې بے حیايي عام کا چې کله ته دا غی نوجوانانو چې کومه طبقه ده ینګ جنریشن پاغي چې کله ته بے حیايي عام کې نو هغه قوم له بیا شکست ورکول انتهایی آسان دی نن هم دغه حال دی که دغه کار یې مونږ سره وکړو په مونږ کې بے حیايي عام کا چې څه ته ګورې نو بے حیايي ده چې څه ته ګورې نو بے حیايي ده نو څه به الله زمونږ امداد وکړي خو د کافر سپېړه ده او د مسلمان مخ دی الله دې رحم وکړي نو ځکه وایي چې څوک دا غواړي چې مؤمنانو کې د بے حیايي خوره شي الله وایي لهم عذاب الیم د دوی د پاره عذاب به درناک فی دنیا په دنیا کې ول اخر او آخرت کې الله وی دنیا کې به لوی سزای عذاب علیم به درکم درناک عذاب او د رنګي مجاهد نوم یا شجاع تا بیت المقدس هم فتح کړو صلاحالدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مال چې مال پسړه کې راځي هو بیت المقدس چې فتح کړو د یهودو نه غسته دوباره صلاحالدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ داغه فرمان دی چې کله یو قوم له شکست ورکول غواړي نو داغي په نوجوانانو کې بیا یې انک ای له شکست ور اگر دانه وی جره بیایی پا کیام که مسلمان با بچا کسن که بیایی آم که خود آغا مطلب داره چی دشمن پتا که بیایی با آم کول غواری نو تا چی کلی تا که بیایی آم که نو تال شکست در کول بیاسان دی اگی تا بیاس گران دی ناغا دا خبر دیده پارا کده چی زان دا بیایی نو ساده اسی نا چی آم شی در که نو دشمن برا شد شکست بدل در که او فتح باغی اسی رکی نو لهم عذاب علیم د دوی لپاره عذاب درناک په دنیا او آخرت کې الله وی دنیا کې بریم ذلیلکم آخرت کې بریم ذلیلکم دلته هم سزا درکم آخرت کې هم سزا درکم والله یعلم وانتم لا تعلمون او الله پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي الله پویږي او تاسو نه پویږي چه اللہ و ایزو با درناک سزا ورکوم نو دا سزا بسنگه ستا سور کیا راجیستا سو چه سمر بادسان لویوی دمر داغ سزا و داغ انام هم لویوی بادسا کچال انام ورکی نو معمولی شنو ورکی چه پنجه در کی یا دا سلو لوٹ در کی یا دا زلو لوٹ در کی زرداری یا نواز شریف کچال انام ورکی نو سب ورکی یا تیر وزیر اعظمو اگر چل لری کو بیا نہ داغ خز یو ولی میل تلی وا نہ دو ولی می کم زلمی چود چا چ وادو 5 کروڑ روپے ول د ولی می صرف سلامی ورکا 100 روپے 3 کروڑ روپے نہ دال د وزیر اعظم خز وا نہ چ وزیر اعظم چا لجن سب ورکی زم یو ارب روپے ورکی نو نہ با سات چاله انعام ورکی هم لیوی یو زما د حکم خلاف دی او یو د باساد حکم خلاف دی زب سی خو یو سو خبرې به یو بل تو کو کډیر شو خو یو سو سپیړو سکان به یو بل لور کو کنه او باسا چې یو تن ل سزا ور کوي څنګه به ور کوي وای به سر تی وا پانسی کا وای به کنه بو وای به عمر کې دی کا یا ساده چې الله وای زب عذاب یلیم ور کوم نه چې دا به څنګه سزای زکا سزا دا اللہ دا نہ زکا وی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ وی زبوئے گا موتاسو نبوئے گے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو دے وبلتا وی اللہ کو چھوٹے ٹیم کے تو چرتے دیسی یوی بجی ٹیم کے یہ رزقو کور ہے منان چی کور کیوں کو رازہ روزا کنے دیسی گلبان نمبر دو تا وزو بلاڈیر شی سکولی نا دی کینو بدا اللہ مخلوق دے لار کی بکینو تبم سوینه مونگ بم سوینه از ده خپلم بی حیا ده خپلم فاحش ده او پا بلکم بی حیایی خوری واو را اللہ بازاب علیم در کئی ولولا فضل اللہ علیکم امام شافعی رحمت اللہ علیه وی دادا اللہ بدلی خوا تا جیسا اکڑل دا با اللہ تانا دا بدل اخلی گره ولولا فضل الله عليكم او گچر نوې شپګم تمبي او گچر نوې فضل د الله پتا سبحانه و رحمته مهربانتي د الله نو خامخ شر مولې به وې تاسو کدا الله فضل او مهربانتي نو نو ته به شر مولې وې ذلیل او رسوا کړې به وې چې څنګه دې ګناه کړ نو فورن بیرانی ولې او شر مولې به وې خو الله پردا چي وان الله رؤوف الرحيم او یقینا الله نرمی کو ان کے مہربان ذاتے کل کر سڑے گنو کی اللہ روننی سی پاو می کر سڑے گنو نہ کئی کئی کئی اللہ نرانی سی ولی زکا اللہ رؤوف الرحیم دے نرمی کو ان کے مہربان ذات تے او کیو طرف تے رؤوف الرحیم دے او یان ساتھ بل طرف تے گرے قہارم دے زورور ذات تے شدید العقاب دے سخت عذاب والا سخت بدلی والا دے بدل بدن والی عزیز ان انتقام دے غالب دے خاوند بدلے غستو را شخ پل معاملہ دا اللہ سر برابر کا او یقینا اللہ نرمی کو ان کے مہربان ذات تے نرم انشاءاللہ میں ہو